počuli sme, že pán Ježiš asi nepotreboval mikrofón. Slyšeli sme, že pán Jezus Chymano nepotreboval mikrofónu. Ale viete, čo bolo veľmi zvláštne? Ale či viete, co bolo také bardzo divné? Že tí ľudia, ktorí chceli počuť Božie slovo, že ľudia, ktorí chceli slyšať Božie slovo, oni museli nakloniť svoje ucho. Oni zawsze museli jakby skloniť svoje ucho. Tak nadhnúť svoje ucho. Jakby tak bardziej nastaviť svoje ucho. A v prorokovi Izajášovi 55. kapitole čítame. Prorok Izajáš 55 čítame: nastav svoje ucho. Lebo ty potrebuješ dvakrát počuť Božie. Ponieważ ty musíš dva razy slyšať Božie slovo. Na inom mieste hovorí Božie slovo: Hospodin hovoril a dvakrát som na innym miejscu mówi słowo Boże: Pán Bóg powiedział i dva razy słyszałem. A ja som sa pýtal: Panie Ježišu, ako je to? I ja pytałem: Panie, no jak to jest możliwe? Prvýkrát počujeme fyzicky. Za pierwszym razem słyszymy słowo fizycznie. Ale tento druhé, to dvakrát počuť je to, že počujem aj svojim srdcom. Ale za druhým razem slyšíme svojim srdcu. Nestačí počuť len svojim srdcom. Nevystarčí tylko svojim fyzičným uchem uslyšeť. Nakloň svoje ucho, to znamená naklon svoje srdce. Nastav svoje ucho, to znači nastav tež svoje srdce. A ja sa chcem opýtať, všetci sme priniesli svoje srdcia so sebou. Chciałbym zapytać, czy wszyscy przynieśliśmy swoje serca razem ze sobą? Verím tomu, že áno. Wierzę, že tak. Chcem vám odovzdať veľmi srdečný pozdrav od mojej rodiny. Chciałbym oddać vám bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej rodziny i żony. Včera som telefonoval s manželkou. Wczoraj dzwoniłem do mojej żony. A kazala vás všetkých veľmi. I prosiła, żeby bardzo serdecznie vás wszystkich pozdrowić. A hovorila, že všetci sa modlia za nás. I mówiła, że wszyscy modlą się za nás. A tak jak môj brat hovoril o tých rybároch. I tak samo jak mój brat mówił o tych rybakach. A skutecznie nie mali úspech tí učedníci. I rzeczywiście, no nic nie złowili ci uczniowie. Pokiaľ nie bol w loďke pán Ježiš. Dopóki nie był w łodzi pán Jezus. Ale kiedy stúpil do loďky. Ale kiedy pán Jezus wszedł do łodzi. Na jeho slovo. Na jego słowo. Sú niektorí kresťania, ktorí si myslia: Je napisane, tak to tak sa musí stať. Niektórzy chrześcijanie myślą: tak jest napisane, więc tak musi być. A idú a používajú svoju vieru k tomu, aby činili divy a zázraky. A i idą i używają swoją wiarę do tego, żeby czynić cuda. A potom keď sa nestane nič, tak obvinujú toho druhého, že nie ma wieru. A potem, kiedy nic się nie wydarzy, to jakby obwiniają nawzajem tego drugiego, że no nie miał wiary, to dlatego. Ale jedną rzecz nie wsimli. Ale jedną rzecz nie zauważyli, przeoczyli. Że dziwi sa stawają skutecznie na jego słowo. Że cud rzeczywiście wydarza się tylko na jego słowo. Ale kiedy w łodzie Pan Jezus. Ale tylko wtedy, kiedy w łodzi jest Pan Jezus. Bez Jezusa Chrystusa. Bez Pana Jezusa Chrystusa. Na darmo stawiasz na jego słowie. Na darmo budujesz na jego słowie. Ak ho nie masz w swoim. Jeżeli nie masz go w swoim sercu. Ak ho nie masz w łodzie swojej. Jeżeli nie masz, nie jest on w łodzi swojego twojego życia. Wiesz, dwom panom sa służyć nie da. Wiesz, dwom panom nie można służyć. Ak je w twoim sercu twoje pyszne ja. Jeżeli w twoim sercu mieszka twoje pyszne ja. Ty si pyszny chrześcijan. Jesteś pyszny chrześcijaninem. Spychom sa pán Ježiš nebude deliť v svojom srdci. Spychom nebude sa pán Ježiš deliť v tvojom srdci. Alebo ak si agresívny. Alebo jeżeli jesteś agresívny. Nemyslíš si, že s duchom agresivity bude sa pán Ježiš deliť? Nemyslíš, že s duchem agresivnosti bude pán Ježiš deliť sa v tvojom srdci. Dvom pánom sa slúžiť nedá. Dvom pánom nemôžno slúžiť. Čo si myslíte, ktorý pán odstúpi? Co myslíš, ktorý pán odejde? Pan Ježiš odchádza. Pan Jezus odchodzi. Idzie von. No i wychodzi precz. Niedaleko. Niedaleko. Ale znowu klopę. I na nowo za drzwi i puka. A czeka, kiedy mu otworzysz. Czeka, kiedy otworzysz. A ty musisz tym duchom nieco robić. I ty musisz tym duchem coś zrobić. Z tym egoizmem. Z tym egoizmem w swoim sercu musisz coś zrobić. Ty musisz wziąć to ego. Ty musisz wziąć to ego. A przybić go na krzyż. I przybić go do krzyża. A powiedzieć, Panie Jezusie. I powiedzieć, Panie Jezu. Już nie chcę żyć ja. Nie chcę już więcej żyć ja. Ale chcę, abyś ty żył. Ale chcę, żebyś żył ty w moim sercu. Lebo jak pozywasz Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ponieważ kiedy zapraszasz Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, a nie przybijasz dziennie to swoje ja na krzyż. I nie przybijesz każdy dzień to swoje ja do krzyża, tak nie możesz być naśladownikiem Jezusa. Nie możesz naśladować Pana. Może niektórzy powiedzie, raz co to stanie, raz o przybijem, a jest to w porządku. Może ktoś powie, no raz ja tak zrobię, że po prostu przybiję to go do krzyża i jest wszystko w porządku. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, że ten letorast, który jest do niego wsadzony. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, że ta gałązka, która jest w nim wsadzona, ta sa musi oczyszczać. Ona musi się oczyszczać. Wiecie, ja jestem z takiego winarskiego kraju. Wiecie, ja pochodzę z takiego kraju, gdzie po prostu rośnie, uprawiają winorośl. A takśmy chodzili z rodzicami oczyszczać ten winnik. I z rodzicami po prostu szliśmy, żeby obcinać te gałęzie. A tam na tą winnici były takie wichonki, takie czerstwe wichonki. I na tej winorośli były takie świeże gałązki. A myśmy to robili cały dzień, kiedyśmy przeszli całą tą winnicą. Cały dzieńśmy ulamowali te winy. I cały dzień szliśmy przez całą tę winnicę i po prostu ucinaliśmy te gałązki. A ja zapytam mojej mamiczki, preczo to mamy robić? I ja pytam moja mamo, no dlaczego my to robimy? Wiesz, kiedyśmy niechali te to haluski, tak oni by się rozmogli, a owoce by nigdy nie dozrały. A ona mówi, wiesz, gdybyśmy zostawili tak te gałęzie, żeby sobie rosły, to one by sobie rosły, a owocu nigdy by nie było. Preto my musimy to ulamować. Dlatego my musimy to obcinać. Tak jako chłopiec som to pochopił, a posłuchał som a robił som túto pracę. Tak samo jak i ja, będąc chłopcem, zrozumiałem to i czyniłem. Ale o dwa tygodnie znowu mamička mówi, idziemy do winnicy ulamować wichonki. Ale dwa tygodnie później mama mówi znowu, no idziemy do winnicy, żeby obcinać. A mówi, mama, wszakśmy to już ulamowali. A ja mówię, mama, przecież wszystko zostało zrobione. No ale chodź. A ona mówi, no chodź, zobacz. A kiedy som przyszedł do tej winnicy, znowu to wypadało tak, jako przed dwoma tygodniami. A kiedy przyszedłem do tej winnicy, to tak samo wyglądało jak przed dwoma tygodniami. A mówi, pozrij się, tu gdzieśmy ulomili. A ona mówi, popatrz, tutaj, gdzie myśmy obcięli gałąź. Nie tam wedla, już nowy wichonok. Tutaj, zaraz obok, już nowa gałąź rośnie. A tak znowu, to musimy ulamować. I tak samo musieliśmy to obciąć. Tak jest właśnie i naśladowanie Pana i to jest właściwie obraz naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy, że raz my nieco przeżyliśmy. Nie wystarczy, że tylko raz przeżyliśmy coś z Panem. Tak mówi w Łukaszowi 9 kapitole 23 wersie. 9 rozdział 23 werset mówi. Ten, kto mnie chce naśladować. Ten, kto chce naśladować mnie. Niech zaprze sam siebie. Niech zaprze samego siebie. Weźmie swój krzyż każdego dnia. A niech ma nas. I naśladuje mnie. Każdy dzień. Każdego dnia. Ja som to robił z tym winnicą każde dwa tygodnie. Ja robiłem to, będąc dzieckiem, każde dwa tygodnie w winnicy. Ale Pan Jezus mówi, ty to potrzebujesz każdy dzień. Ale Pan Jezus mówi, ty potrzebujesz tego każdego to dnia. To jest proces. To jest proces. Ty potrzebujesz, abyś stale był w tym. Ty potrzebujesz ciągle być w tym. W tą duchowną zapasę. W tej walce duchowej. Boj... Bdziejcie a modlicie się, mówi Boże Słowo mówi, czujcie i módlcie się. Czuwajcie i módlcie się. A tak są bardzo wdzięczny za to, że Pan Jezus stał w tej łódce. I bardzo jestem wdzięczny za to, że Pan Jezus stanął do tej łódki. A naraz ten zázrak był tam. I nagle ten cud po prostu był tam. Wiecie, tym zázrakom był Pan Jezus. Wiecie, tym cudem właściwie to był Pan Jezus sam. Nie te ryby boli zázrak. Nie te ryby to były ten cud. On jest tym. On jest tym cudem. On jest tym nadherny. On jest tym przepięknym. A tużisz po tym, aby twój żywot był zmieniony. Jeżeli pragniesz po tym, żeby twoje życie uległo zmianie. A ty widzisz, że len zázrak może zmienić. Jeżeli ty widzisz, że tylko cud może coś zmienić w twoim życiu. Ty potrzebujesz Pana Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz Pana Jezusa Chrystusa. On jest zaruką tego cudu. On jest gwarancją tego cudu. On jest zakładą tego. On jest podstawą, fundamentem tego. Przed niekolkimi rokmi ma Pan Bóg posłał do Serbska. Przed paru laty Pan Bóg powołał mnie do Serbii. A posłał ma do jednej małej dziedzinki. I wysłał mnie, żebym usługiwał w takiej małej wiosce. A tak som išiel tam, aby som kázal evanjelium. A więc szedłem tam, żeby zwiastować Boże słowo. Ale prvne, že som sa dostal na kazateľňu. Ale zanim przyszedłem za kazalnicę, brat, ktorý nás uhostil, brat, ktorý okázal nám gościnność, hovorí, ešte je predobedie, večer budeš kázať. Mówi, jeszcze jest przed południem, wieczorem dopiero będziesz usługiwał. Tu si aj so svojou rodinką. Jesteś tutaj i razem ze swoją rodziną. Chodź, wywedziem cię k rzece. Chodź, zaprowadzę cię do rzeki. Velmi krásne prostredie. Bardzo piękna przyroda. A takśmy išli k rzece. A więc poszliśmy razem. A naraz uvidel tam suseda, który išiel na rybarskom člne. A nagle zobaczyliśmy sąsiada, który płynął na łódce rybackiej. A tak tento brat zakýval na toho suseda a hovorí: "Poď a zober nás, trošku sa prevezie." A więc ten brat po prostu pomachał do tego sąsiada i powiedział: "Podpłyń bliżej i weź nas ze sobą, trochę po prostu popatrzymy." Taka Božia prítomnosť bola tam. Taká Božá obecnosť tam była. A tak som vstúpil celou to mojou rodinkou, sme vstúpili do tej lodi. A więc całą moją rodziną weszliśmy do tej łodzi. A tento rybár sa pustil týmto motorovým člnom. I ten rybak po prostu v tom łodzią wypłynął. A prešli sme niekoľko metrov. I kilka metrów popłynęliśmy. A naraz takáto ryba skočila nám do člna. I nagle taka właśnie ryba wskoczyła nam do łódki. Tak moje dzieci sa preľakli. Moje dzieci zlękły się. Cerku, która je manželka mojego zaťa, musel chytiť. Córka, która jest żoną mojego zięcia, po prostu musiałem ją trzymać mocno, bo chciała wyskoczyć. A uciec po wodzie. I po prostu uciekać z powrotem po wodzie. A skakali nam ryby. I po prostu to było jezioro, gdzie skakały nam ryby do środka. Takie to wielkie ryby nam skakali do. Takie to ogromne ryby wskakiwały nam do łódki. Nie precz od člna, ale do člna. Nie wyskakiwały z tej łódki, ale wskakiwały do łódki. Ja som to nigdy nie zażył. Nigdy takiego czegoś nie widziałem. A wiecie, co mi powiedział Duch Święty? I wiecie, co wtedy Duch Święty powiedział do mnie? To jest znamienie dla ciebie. To jest znak dla ciebie. Abyś wiedział. Żebyś wiedział, że tejto dziedzinie dam przebudzenie. Że tutaj na tej wiosce ja sprawię przebudzenie. Że nie ludzie będą pozywać ludzi. Że nie ludzie będą zapraszać ludzi, żeby przyszli z nimi do zborów. Ale sami ludzie będą przychodzić, a będą się oddawać. Ale sami ludzie, sami z siebie będą przychodzić i oddawać swoje życie Panu. A do wtedy tam nie było przebudzenia w tej. I dotychczas nigdy nie było tam przebudzenia w tej wiosce. Było tam len niekolko ludzi. Było tylko kilka osób. Była garstka ludzi, którzy. Była garstka ludzi, którzy spotykali się razem. A kiedy som kázal tam Božie slovo. A kiedy tam zwiastowałem słowo Boże. Osiem ludzi odovzdalo swoje. Osiem osób oddało swoje życie Panu. A kiedy sme odišli domov. A kiedy wracaliśmy z powrotem do domu. Nastala wielka radość. Taką radość przeżywaliśmy. Lebo około 30 ludzi przyszło. Ponieważ odovzdalo swoje životy ponad 30 ludzi do domu przyszło jeszcze wieczór i oddało swoje życie Panu. A hovorili títo bratia, bratčanko, ani sme tých ľudí nepozývali. I ci bracia mówili, jeszcze nawet nie zapraszaliśmy tych ludzi, oni sami przychodzili. Ryby skakali do łodzi. Ryby po prostu same skakiwały do łodzi. Wiecie, tam gdzie jest Pan Jezus. Wiecie, tam gdzie jest Pan Jezus. Tam jest zázrak. Tam jest cud. Tam sa dzieją wielkie rzeczy. Tam czynią się wielkie rzeczy. A wiecie, co powiedział ten rybak? A czy wiecie, co powiedział ten rybak? Nigdy przed tym nic takiego nie zażył. Nigdy przedtem nic takiego nie widział. A mówi, ani potem samo to nigdy więcej. I mówi, nawet potem nigdy więcej ryby nie wskakiwały do łódki. Halleluja. Halleluja. Tam był Pan Jezus. Tam był Pan Jezus. A kiedy będzie Pan Jezus aj tu? A kiedy będzie Pan Jezus również tutaj? On sa rozhodne, jaki zázrak tu urobi. To on zadecyduje, jaki cud może tu wykonać. A znajdzie wieru. Jeżeli znaleźnie wiarę. A znajdzie otwarte serce. Jeżeli znajdzie otwarte serce. Wiecie, nie my będziemy mu mówić, panie, taki to zázrak. Wiecie, to nie my mu będziemy mówić, panie, no taki cud ty spraw. Ale on powie. On widzi twoje serce. Ale to on powie, bo on widzi twoje serce, do twojego serca. On widzi twoją potrzebę. On wie, z czym zapas. On doskonale wie, z czym ty walczysz. Aleluja. Będziemy czytać Boże słowo. Będziemy czytać słowo Boże. Prosím, aby si przeczytał ten tekst. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Od 46. wersa aż po koniec kapitolu. Od 46. wersetu do końca rozdziału. Łukasz 6 rozdział, 46 do końca rozdziału. Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, ich czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. A kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął. A upadek domu owego był zupełny. Istotnie wszyscy poznamy ten tekst. Wszyscy znamy ten tekst Słowa Bożego. Już w niedzielnej besiedce nasze dzieci są wyuczone. Już na szkółce niedzielnej na ten temat naucza się nasze dzieci. A śpiewają aj nasze dzieci tu pieseń. I już mądry stawał dom swój na skalę. I nasze dzieci śpiewają te pieśni. Już i mądry budował swój dom na skalę. A mąż blazon zase budował swój dom na piesku. A mąż głupiec zbudował znowu swój dom na piasku. A Pan Jezus Chrystus mówi. I Pan Jezus mówi. Precz mi mówicie, panie, panie? Dlaczego wy mówicie do mnie, panie, panie? A nie czynicie moje słowa. I nie czynicie tego, co mówię. Wiesz, ty kiedy nazywasz Pana Jezusa Panem. Wiecie, kiedy nazywamy Pana Jezusa Panem. Tak dawać wielki pozor. To musimy bardzo uważać. Aby si napełniał Jego słowa. Żebyś czynił to, co On mówi. Nie len mówić, panie, panie. Nie tylko mówić, panie, panie. Nie len. Kazać o nią. Nie tylko zwiastować o nim. Nie len śpiewać. Nie tylko śpiewać o nim. Nie len basnić o nim. Nie tylko marzyć o nim. Ale czynić. Ale czynić. Aby to było skutkiem a prawdą. Żeby to było prawdą i rzeczywistością. Aby jego słowo głęboko padło do żeby twojego serca. Jego słowo bardzo głęboko padło do twojego serca. Nie staci len tak powrchnie naśladować. Nie wystarczy tak tylko trochę naśladować Pana. Są mnogi ludzie, którzy stawają na zbor. Wiele ludzi buduje na zborze. Są niektórzy ludzie, którzy stawają na nauczycielach. Wiele ludzi buduje na nauczycielach. Są ludzie, którzy na takim dobrym uczeni stawają swoje życie. Są ludzie, którzy na takiej dobrej nauce wybudowali swoje życie. Powiedział, to jest dobra książka, to si przeczytaj. I mówią zawsze, to jest dobra książka, tą przeczytaj. A ja wam muszę powiedzieć, że to jest wszystko nic. A ja muszę wam powiedzieć, że to właściwie wszystko jest niczym. Wiecie, gdzie to wszystko zaczyna? Czy wiecie, gdzie to wszystko rozpoczyna się? W tym osobnym związku z Panem Jezusem. W tym osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. A my za to z tym nieco musimy urobić. I my właśnie w tym celu musimy coś z tym zrobić. A Pan Jezus Chrystus mówi, ty musisz iść głębiej. A Pan Jezus Chrystus mówi, ty musisz głębiej iść. A chcesz być tym mądrym stawicielem. Jeżeli chcesz być tym mądrym budowniczym. Nie staci len tak pohladkać a powiedzieć, o, to sami páči, to jest dobre. Nie wystarczy tak tylko pogładzić i mówić, o, to jest ładne, to mi się podoba. A teraz mogę tu stawać. I teraz już mogę tutaj budować. A potem przyjdę do zgromadzenia. A potem przyjdę na nabożeństwo i zacznę marzyć. A zacznę można kazać. I zacznę zwiastować może. Mogę śpiewać. Mogę śpiewać. A buduję. I ja właśnie buduję. Można, że swoją karierę. Może karierę buduję w chrześcijaństwie. A przyjdą skuszki. A przyjdą doświadczenia. A przyjdą skuszki. A przyjdą doświadczenia. A przyjdą wielkie skutki. I przyjdą ogromne doświadczenia. A wiecie, co ma przekwapiło? I wiecie, co zaskoczyło mnie tutaj? Tam Pan Jezus nie mówi, że len tak przyjdą wody, a tak się rozleją. Pan Jezus nie mówi tylko, że wody przyjdą, no i tak się rozleją spokojnie. Ale te wody są oboria, jako keby schválne preto prišli, aby skúsili ten dom. Ale te vody napierajú, jakby właśnie w tym celu one przyszły, żeby wypróbowały ten dom. Zober vážne jeho slovo. Veď na serio jego słowo. Lebo prídu skúšky do tvojho. Ponieważ przyjdą doświadczenia w twoje życie. A te skúšky ukážu, že na čo si stavol. I te doświadczenia pokażą, na jakim fundamencie budowałeś. Czy si stawał na ludzi? Czy budowałeś na ludziach? Czy si stawał na obecność? Czy budowałeś tylko na społeczności? Czy si budował na książkach? Czy budowałeś na księgach? Czy si budował na uczeniu? Czy budowałeś na nauce? Albo czy si stawał równo na Pana Jezusa? Albo czy budowałeś wprost na Panu Jezusie? A teraz ako stawać na Pana? I teraz właściwie jak budować na nim? Ty musisz kopać. Musisz kopać. Mówi, klopcie a otworzy się wam. A Boże Słowo mówi, pukajcie i otworzą wam. Wołajcie a ohlásim się wam. Wołajcie i odpowiem wam. Ty nie smiesz przestać. Nie możesz przestać. Ty musisz iść tak daleko. Musisz tak daleko dojść. Ty musisz się tak pokorić przed Bogiem. Ty musisz tak uniżyć się przed Bogiem. Ty musisz tak wołać. Ty musisz tak wołać do Niego. Tak złomić swoje serce. Tak przełamać swoje serce przed Nim. A tak głęboko iść. I tak głęboko wejść. A krzyczeć, a mówić, Boże, hľadám ťa celým svojim srdcom. I mówić, Panie, ja szukam całym swoim sercem, to Ciebie. Daj sa mi nájsť. Daj mi się znaleźć. A kopię. I ciągle kopię. A tak cítim, nie mam odpowiedzi. I ja czuję, nie mam żadnej odpowiedzi. A wołam. I wołam. A kopię. I kopię. A idem hlboko. I głębiej. A naraz się stanie, jako zakopniesz. I nagle jak zacząć kopać, ozwie się skała. To wtedy odpowie skała. Halleluja. Tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. A tą skałą jest Pan Jezus Chrystus. Tak mówi Paweł apostoł. Tak mówi apostoł Paweł. Że ta skała szła za nimi. Że ta skała szła za nimi. A ta skala był Chrystus. A tą skałą był Chrystus. Ty potrzebujesz tak się pokorić. Ty musisz tak uniżyć się przed Bogiem. Ty tak musisz iść głęboko. Ty tak głęboko musisz dojść. Ty tak musisz na tych swoich kolanach wołać. Ty musisz tak bardzo prosić, wołać, błagać na swoich kolanach. Aż kim się ci ozwie. Aż dopóty On nie odezwie ci się. A jeszcze kiedy się ozwie. A kiedy się odezwie. Starczy. To wystarczy. Odstań jeszcze rzeczy. Jeszcze daj precz rzeczy, aby si sa mohol ho dotýkať. Które przeszkadzają, żebyś mógł go dotknąć. Vo viere sa ho dotýkať. W wierze dotykać. O Panie. Panie, ďakujem, že si v mojom srdci. Dzięki, że jesteś w moim sercu. O, ďakujem ti, Panie. Dzięki, Panie. Nie som hoden. Nie jestem godzien. Ale ti ďakujem. Ale dziękuję. A ty cítiš, že máš ten dotyk Boží vo svojom. Ty czujesz, że ten dotyk Boży jest w twoim sercu. A że sa ho dotyka. I że dotykasz go. A on sa dotyka. I on dotyka ciebie. A on sa ti ozval. I on odpowiedział ci. Nie uspokoj sa len z náboženstvom. Nie zadowol się tylko z religijnością. Nie uspokoj sa len to, że masz jakieś pracowne miejsce w zborze. Nie zadowalaj się swoją funkcją w zborze. Nie stawaj si swoją karierę w cyrku. Nie buduj swoją karierę w kościele. Ale ty hľadaj Pana. Ale szukaj Pana. Kop hlboko. Kopaj głęboko. Aż kim sa ti nie ozwie. Dopóki nie odezwie się. Ty nie będziesz mać osobne obecenstwo. Dopóki nie będziesz miał osobistą relację z Nim. A wiesz, ako możesz wiedzieć, że już masz osobne. A czy wiesz, w jaki sposób możesz wiedzieć, że już masz tę osobistą relację? Wiesz, mnogi wierzący, kiedy mają problem, biegną za jednym bratem, wiesz, za drugim. Wiele wierzących, kiedy mają problem w życiu, to biegną za jednym wierzącym, za drugim wierzącym. Albo stiażuje się sąsiedzie, albo drugiemu. Albo marudzi przed sąsiadem, albo znowu komuś innemu. Ale nie idzie k Panu Jezusowi. Ale nigdy nie przychodzi do Pana Jezusa. Pan Jezus jest ten ostatni, ku komu. Pan Jezus jest właściwie tym ostatnim, do kogo się zwraca. Już był u wszystkich. Już wszystko spróbował. Už mu aj všetci hovorili, to len Pán môže vyriešiť. Už všetci mu mówili, to tylko Pán môže napraviť. A ešte stále neprišiel k Pánu. A on ešte ciągle nie prišiel do Pána. Lebo nikdy neprišiel na ponieważ tú skalu. Ponieważ nikdy nie prišiel na tę skalę. Ty potrebuješ ísť hlboko. Musisz głęboko kopać. Aby si sa dotkol tej skaly. Żebyś dokopał się do tej skały. Ta skala żeby ta skała dotkła się ciebie. Żeby odezwała się. Żebyś miał świadectwo sam w sobie. A potem kiedy w problemie. A potem kiedy masz problem. Tak to nie jest człowiek, któremu najpierw powiesz. To nie jest człowiek, do którego ty zwracasz się najpierw. Najpierw powiesz Pana. Ale najpierw zwracasz się do Pana. Wiecie, tak to som vyučoval u nás. Wiecie, tak w takim duchu ja nauczałem w moim zborze. A niečo som opravoval na aute s karbofreskou. I coś właściwie naprawiałem na samochodzie. Z karbofreską to jest kotłuczowa. A z taką, jakby to powiedzieć, z piłą taką naprawiał coś. A frklo taka trieska mi równo do oka. I do oka jakby taki wpadł mi ziarenko do oka. O. A taka bolest to była w oku. I taką boleść miałem w tym oku. Tak som privrel oczy. I tak przymknąłem oczy i ten właściwie te machinę położyłem. I szedł som z dzielni won. I wychodziłem z tej z garażu. A drugimi drzwiami przyszła k nam jedna siostra ze zboru. I w drugim drzwiach stanęła inna siostra ze zboru w tym momencie. A mówi, ona sami pozdrowiła. I ona pozdrowiła. A mówi, joj, przepraszam mi siostryczka, muszę biec na pogotowość. I ja mówię, wybacz siostro, teraz nie, muszę lecieć na pogotowie. Lebo mi frkla tryska do oka. Ponieważ ziarenko wpadło mi do oka. A ona mówi, bratka za teba. A ona mówi, pastorze. A już si był u Pana Jezusa. A byłeś już u Pana Jezusa? Że cię nas uczył. Ponieważ ty nauczałeś nas. Że najpierw Pan Jezus. Że najpierw Pan Jezus. A potem pogotowie. A potem pogotowie. A ja się zahambił. I ja tak bardzo zawstydziłem wiecie, się. Jak kiedy złodziej ja prychycia, wiecie, kradzież. Właśnie tak, jak złodziej zostaje przyłapany, kiedy kradnie. Ja wstydziłem się. Poszedł są do kupelni. Ja wszedłem z powrotem do łazienki, zamknąłem drzwi za sobą. Odpuść i mówiłem, mi, wybacz Jezu. Mi, Panie Jezu. Ja tak dobrze wiem kazać. Ja tak bardzo dobrze potrafię nauczać. Ale tak to źle robi. Ale tak źle postępuje. Odpuść mi, Panie. Wybacz mi, Panie. Idę k Ciebie najpierw. Ja idę najpierw do Ciebie, Panie. O Panie, o, Panie. Mi bądź miłościw mi. I wybacz mi. A naraz spozorniał som, że ma prestalo pichać w oku. I nagle zauważyłem, że nie odczułam już bólu w oku. Żmurka. Ja tak powiekami przecieram oczy. A nie bolało. I nie ma boleści. Tak są pozerano do zrkadła. A więc patrzyłem do lustra. A mówię, czy to nie mam nigdzie na kraj. I czy gdzieś na kraj nie osunęło mi się to. A Duch Święty mi mówi. A Duch Święty mi mówi. Ach, ako możesz być taki to głupuczny. Jak możesz być taki głupi. Więc nie myślisz, że kiedy ci wyberę z oka triesku, że ci to położę na kraju. Nie myśl, że kiedy wybiorę ci ziarenko z oka, to położę ci go gdzieś obok. Nigdy więcej tu triesku nie naszedł. Nigdy więcej już nie znalazłem to ziarno. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Ale my potrzebujemy żywe owoce. Ale my musimy mieć żywą relację z Nim. Kiedy się go dotknie. Kiedy dotykamy Go. Twoja dusza plesa. Twoja dusza raduje się. Twoje wnętrze plesa. Twoje wnętrze się cieszy. Twoje oczy slzia. Twoje oczy są zalane łzami. Radością. I radością. Wdzięcznością. Wdzięcznością. Lebo On jest tam w Twoim życiu. Ponieważ On jest tam w Twoim życiu. Lebo se cię On dotykał. Ponieważ On dotykał Ciebie. Ty możesz dotykać. I Ty Jego. Możesz dotykać Jego. Jakie to krasne. Jak to jest piękne. Jak jest to pożegnane. Jak jest to błogosławione. Preto bądź mądry. Dlatego bądź mądrym budowniczym. Lebo przyjdą skuszki. Ponieważ przyjdą doświadczenia. Przyjdą wielkie skuszki. Przyjdą wielkie doświadczenia. Moi drogi. Pan Ježiš mi dal moju manželku. Pán Bóg dal mi moju ženu. Môj brat hovoril o evangelistovi, ktorý s veľkou ťažkosťou odchádza. Môj brat mówił przede mną o evangeliście, ktorý bardzo s takom wielką trudnością wychodzi z domu. a opúšťa svoju rodinu. I zostavia svoju rodinę. A musím vám povedať, že z takej rodiny sa ľahko odchádza, kde je napätie. I muszę wam powiedzieć, tam w tej rodzinie, gdzie jest takie zgrzyta między nimi, to bardzo łatwo jest odejść. Ale ciężko się odchádza tam, gdzie wszystkie dzieci, manżelka a dzieci wyjdą won. Ale bardzo ciężko wychodzi się z tej rodziny na usługę, kiedy żona i dzieci odprowadzają. A wszyscy mówią, tatinko, będziemy się za ciebie. I wszyscy mówią, tato, będziemy modlić się za ciebie. Potem przyjdź do domu. A potem wracaj. Kiedy jest na skale Pan Jezus Chrystus. Kiedy jest na skale Pan Jezus Chrystus. Teda nasz żywot, kiedy jest na skale. A kiedy nasze życie jest na tej skale. A Pan Jezus Chrystus jest w naszym życiu. A Pan Jezus Chrystus jest w naszym życiu. Nie preto radi odchádzame preč do służby. Nie dlatego chętnie wychodzimy z domu do służby. Lebo w domu jest niepokój. Ponieważ w domu jest niepokój. Ale preto odchádzame do służby. Ale dlatego my opuszczamy i wychodzimy do służby. Lebo milujemy Pana. Ponieważ kochamy Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Czy zrozumieliście? Mnohí chcú innym służyć. Wiele z nas chce służyć innym. Ale doma nie ma trpezliwości. Ale w domu jest jakby niecierpliwy. Wszyscy są wielcy grzesznicy. Wszyscy są wielcy grzesznicy w domu. Wszyscy są zli. Wszyscy źli. Ten tam wonku się da służyć. Tylko tam na zewnątrz to on może usługiwać. Pod domu. Chodź domu. A niech ci Bóg otworzy oczy. I niech Pan Bóg otworzy tobie oczy. Że tych grzeszników, których masz. Że tych grzeszników, których ty masz w domu. Za nich Pan Jezus zomarł. Że za nich tak samo Pan Jezus umarł. Jedną cenę płacił aj za ciebie, aj za nich. Taką samą cenę on płacił i za ciebie, i za nich. Pokój. Ty upokórz się. Pan Bóg swoim pysznym chrześcijaństwem nie wie urobić nic. Pan Bóg nie potrafi nic zrobić z twoim pysznym chrześcijaństwem. On nie wie zmienić twoją rodzinę. On nie potrafi zmienić twoją rodzinę. No bo ty si myślisz, że jaki si ty dobry chrześcijan. Ponieważ właśnie dlatego, że myślisz, jaki ty jesteś dobrym chrześcijaninem. A ty to twoi widzia na ciebie mnohe. A twoi bliscy widzą na ciebie wiele wad. A nie wiedzia uwierzyć. I nie potrafią po prostu wierzyć. Poznał som brata, któremu każda siostra była miła siostra, manżel. Poznałem brata, do którego każda siostra to była jego kochana siostra, tylko jego żona nie. Każdy młody człowiek był proste Tymoteusz pre niego. Każdy młody człowiek, z którym się spotkał, był takim Tymoteuszem dla niego. Jego własni synowie. Tylko jego synowie. Proste ty boli, to było zaradziaż pre niego. Oni to byli takie brzemię dla niego. Pokor sa vo svojom srdci. Uniż się w swoim sercu. Ja nie wiem, prečo musím takéto ťažké veci hovoriť. Ja nie wiem, dlaczego muszę właśnie na ten temat, trudny temat zwiastować. Ale musím ti povedať pokor. Ale muszę powiedzieć ci, upokój się w twoim sercu. Dole. Idź na dół. Dole. Na dół. Wiecie, ten základ bol dole. Wiecie, ten fundament jest na dole. Ty musisz iść dole. Ty musisz na dół iść. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Jeszcze więcej uniżenia. Wiecie, było to przed niejakim czasem. Wiecie, przed jakimś czasem miałem taki konflikt ze swoim synem. Miałem taki konflikt razem z moim synem. Nieco som mu powiedział, a on był zaujaty jakimiś swoimi rzeczami. Coś powiedziałem do niego, a on zainteresowany był jakimiś swoimi rzeczami. A potem som mu to witkola. A nie z taką łaską, nie tak. A potem jakby przypomniałem mu to, ale nie z taką miłością i cierpliwością. Wiecie, tak. Właśnie w taki sposób. Przecież ja jestem twój ojciec. A więc ja jestem twoim ojcem przecież. Ale potem są widział, że są wszystko pokazy. Ale potem zobaczyłem, że wszystko tym popsułem. A jeszcze mi mój syn mówił. Jeszcze mój synek powiedział do mnie. No a teraz przyjdziesz za mną, tati. A teraz przyjdziesz, tata, za mną. A powiesz mi odpuść. I powiesz wybacz, synu. A ja sam wiedział, że sam przegrał na całej. I ja wiedziałem, że po prostu pokonano mnie na całej linii. I szedł sam do zagrody. Ja wyszedłem z domu do ogrodu. Tam sam padł przed Panem. I tam upadłem przed Panem. A mówię, Boże. I mówię, Panie. Ja sam ten, który uczy im drugi. Ja jestem tym, który naucza innych. A ja sam tak to zlichał. I właśnie w taki sposób ja upadłem. Wszystko są pokazy. Wszystko zepsułem. Mój chłopiec jest w pubercie. Mój chłopak przeżywa dorastanie, pubertę. A to jest najniebezpieczniejszy. I to jest najbardziej niebezpieczny okres. A ja są teraz wszystko pokazy. I wszystko zepsułem. Bądź mi miłościwy. Panie, zmiłuj się. A tam są płakał. I tam płakałem. Trhał są burinu. Ja chwast rwałem. A slzy kropili tu ze. A moje łzy spadały do, na ziemię. Czuł som, że całe moje wnętrze jest złamane. Czułem, że całe moje wnętrze jest takie przełamane. A naraz widzim, przychodzi mój syn. Nagle widzę, mój syn przychodzi do mnie. Przyszedł ku mnie, mówi. Przychodzi do mnie i mówi. Tatinko mój. Tato mój. Możesz mi odpuścić. Czy możesz mi wybaczyć? Objął som. Ja przytuliłem go do siebie. Syn mój. I mówię, synu. Odpuszczam ci. Wybaczam. Ale ty mnie odpuść. Ty też wybacz. Nie len ty si zlihal, nie, ja som zlihal. Nie tylko ty upadłeś i ja upadłem. Wiem, mal si prawdę. Wiem, miałeś rację. Kiedy si powiedział, teraz przyjdziesz, tati, za mną. Kiedy powiedziałeś, teraz, tato, przyjdziesz do mnie. Będziesz si pytać, odpuść. I będziesz prosił, żebym wybaczył ci. Ale wiem, że Pan Jezus za obydwu nas umarł. Ale też wiem, że Pan Jezus zmarł za nas obu. A takśmy się modlili. I tak modliliśmy się. A Pan Jezus nam odpuścił. I Pan Jezus odpuścił nam. A nawzajem. I my nawzajem odpuściliśmy siebie. Wiecie, preto wam mówię te to. Wiecie, dlatego ja wam to mówię. Abyście si nie myśleli, że preto wam każę. Żebyście nie myśleli, że dlatego ja wam zwiastuję, że wszystko jest okej w moim życiu. Ale preto, że Pan Jezus mi da miłość. Ale pokanie. Dlatego, że Pan Jezus daje mi łaskę, żeby do pokuty. Aby som sa vedel pokoriť. Żebym potrafił się uniżyć. Znowu na tą skałę. Żebym na nowo do tej skały. Głębsze. Głębiej. A potem odpowiada Pan Jezus. A potem Pan Jezus odpowiada. Kiedy już masz z nim obecność. Kiedy już masz z nim społeczność. Taki on odpowie. To wtedy on odpowie. A da swoją miłość. I da swoją łaskę. Może wam powiedzieć, że od tedy mamy taki krasny wstiak. I mogę wam powiedzieć, że od tej pory mamy taki piękną relację, stosunek z moim synem. Tu jest mój zacio. Tu jest mój zięć. Dobrze pozna. I on bardzo dobrze wie i naszą rodzinę zna. A wie, że to tak to prawda. I wie, że to jest racja, to co mówię do was teraz. Ale jest to len miłość Boża. Ale wie też, że to jest tylko Boża łaska. Nie możemy si powiedzieć, ja jestem teraz kazaniem. Nie mogę powiedzieć do siebie, ja jestem teraz pastorem. Ja takie zaujímavé kázanie. Ja takie ciekawe słowo przygotowałem dzisiaj. A mnie sa nie może udziać nic. I mi nie może nic się stać. Wiechonki rastu. Te krzewy, gałęzie rozkrzewiają się. Trzeba każdy dzień. I trzeba każdego dnia. Każdy dzień. Każdego dnia. To swoje ja. Przybijać na krzyż. Przybijać do krzyża. Umierać, umierać dla samego siebie. Żeby żył we mnie Chrystus. Ty będziesz mieć prawdę. Dopóki ty będziesz miał rację. Tak nie będzie żyć w ciebie. Nigdy Chrystus nie będzie żył w tobie. Aż kiedy Jezus Chrystus będzie mieć prawdę. Aż wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus będzie miał rację w twoim życiu. Będzie mieć on prawdę. A czy wiesz, kiedy On będzie miał rację? Kiedy ci dają za ucho na jedno lice. Kiedy oberwie ci się na jeden policzek. Ty nastawisz aj to drugie. A ty możesz po prostu wystawić drugi. Kiedy ci niekto zabere koszulę. Kiedy ktoś koszulę ci weźmie. Dasz moje kawa. A ty mu dasz i garnitur. Wiesz, kiedy on będzie miał prawdę w twoim. Wiesz, kiedy on będzie miał rację w twoim życiu. Wtedy będziesz spokojny. Wtedy będziesz spokojny. Bo on mówi, ja jestem ta prawda. Ponieważ on mówi, ja jestem tą prawdą. Ty nie możesz mieć swoją prawdę. Ty nie możesz mieć swojej racji. Ty możesz mieć tylko Pana. Ty możesz mieć tylko Pana Jezusa. A Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus mówi. Módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was nienawidzą. Módlcie za tych, którzy was nienawidzą, źle wam czynią. Dobro reczcie im. A wy im błogosławcie. Nie złoreczcie. Nie złorzeczcie im. Jak będziesz nieco inne robić. Jeżeli coś innego będziesz postępował. Możesz si myśleć, że masz tysiąc krat prawdę. Ty możesz myśleć, że tysiąc razy masz rację. Ale to jest twoja prawda. Ale to jest tylko ciągle twoja racja. A prawda Jezusa Chrystusa. A racja, prawda Jezusa Chrystusa. Jest ta, że napełniasz Jego słowo. Jest taka, że ty wypełniasz Jego słowo. Lebo on się stotożniuje ze swoim. Ponieważ on jest w jedności ze swoim słowem. A on mówi, kto mnie miłuje. I on mówi, kto mnie miłuje. Napełnia moje słów moich przestrzega. A inaczej reagujesz jako Jego słowo. Jeżeli inaczej, inne są twoje reakcje niż jak Słowo Boże mówi. Ty masz potem innego Chrystusa. To masz innego Chrystusa. Ale ty musisz mieć tego. Ale ty musisz mieć tego, który, za ciebie zomierał, który umierał za ciebie. Ten, który za obetował. Ten, który ofiarował się. Który zabrał na siebie. Który wziął na siebie twoje nawet twoje grzechy. Wiecie, jak są wczoraj wam rozprawa. Wiecie, kiedy wczoraj mówiłem wam ten przybieg o tym Jankowi. Ten to co się stało w szpitalu o tym Janku. Jak sa oni tam pogadali. Kiedy dwaj. Oni posprzeczali się razem ci dwaj. Wybaczcie. Potem som przeżywał, że musim to całe zobrać na siebie. Potem przeżywałem, że to wszystko, całą tę kłótnię muszę wziąć na siebie. Że ten konflikt, który między nimi dwoma nastał. Że ta kłótnia, która miała miejsce między nimi dwoma. Że som to potrzebował zobrać na siebie. Że musiałem wziąć to na siebie. A tym, że som ja wziął to na siebie. A tym, że wziąłem to na siebie. Ja obydwu uwolniłem. A to co urobił Pan Jezus. I tak samo uczynił Pan Jezus. On zabrał na siebie twoje winy. Wziął na siebie twoje winy. A potem kiedy on oswobodził. A potem kiedy on uwolnił ciebie. Wtedy przyszło to pokanie. Wtedy przyszła pokuta. Przyszło to, że Panie, ty si to zabrał za mnie. Przyszły słowa, Panie, ty to wziąłeś zamiast mnie. Za mnie grzesznika. Za mnie grzesznego. Ja miałem tam być. Ja, som ten grzesznik. Ja jestem tym grzesznikiem. A ty, si to zabrałeś. A ty wziąłeś to na siebie. O, Panie, Panie wybacz. Wiesz, to jest to pełne pokanie. To jest to zupełna pokuta. Kiedy widzisz, że zabrał Pan Jezus na siebie. Kiedy widzisz, że Pan Jezus wziął na siebie. A jakimi my ludzie? I jacy my jesteśmy ludzie? My chcemy być dobrymi. Chcemy być dobrymi. Piękni. Tacy czyści. Nie przed Bogiem, ale przed ludźmi. Nie przed Bogiem, tylko przed ludźmi. Kto z nas by chciał zabrać na siebie szpinę? Kto z nas chciałby wziąć na siebie cały ten brud? Jako Pan Jezus Chrystus. Tak jak Pan Jezus Chrystus. A mnogokrát nie trzeba szpinu len zabrać. I wiele razy brud nie trzeba tylko wziąć. Wiesz, co nam mówi Pan Jezus? Czy wiesz, co mówi Pan Jezus? Zobacz na siebie len ten krzyż. Weź na siebie tylko ten krzyż. Te ciężkości. Te problemy, trudności. To niepochopienie. To nieporozumienie. To nie łaskę. To nie miłość w twojej okolicy. Zobacz to na siebie. Weź to na siebie. A my to tak z radością zobieramy. I my z taką radością weźmiemy, tak? Niech je to tak. Oby to tak było. Ale kolkokrotnie w nas jest taki duch spór. Tak? Ale ile razy tak bardzo przeciwstawiamy się temu? Dlaczego sa to mnie musi. I mówię, dlaczego znowu mi to musi się wydarzyć? Czemu znowu ja muszę przeżywać takie rzeczy? Dlaczego ja muszę takie to. Dlaczego ja muszę mieć takie problemy? A nie jesteśmy ochotni zabrać na siebie. I nie chcemy wziąć na siebie. Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus mówi. kto mnie chce naśladować. Kto mnie chce naśladować? Zober na seba. Weź na siebie. Musisz nieco musisz na seba wziąć coś na siebie. A wiesz co? A czy ty wiesz co? Wszystko. Wszystko. To jest ten twój krzyż. To jest ten twój krzyż. Cały krzyż twojego życia. Cały krzyż twojego życia. Wszystko to, co przybija cię. To, co przybija cię w twojej rodzinie. To, co ciąży w twoim zamestnaniu. To, co przybija cię w twojej pracy. To, co ciąży w tym tą obcianską żywocie. To, co przybija cię w twoim życiu. To na sobie. Weź to na siebie. Wiesz, co zabrał na siebie Pan Jezus? Czy wiesz, co wziął zamiast ciebie na siebie Pan Jezus? Za nas wszystkich. Zamiast nas wszystkich? My to nie wiemy ani porozumieć. Nawet zrozumieć tego nie potrafimy. A od ciebie len to, że ja dałem, to twoje zabrał. Od ciebie żąda tylko to, żebyś to swoje wziął. A to jest ten krzyż. To jest ten krzyż. A na nią potrzebujesz umierać każdy dzień. Na nim musimy umierać każdego dnia. To twoje ja każdy dzień musisz to twoje krzyżować. Ja każdy dzień musisz krzyżować. Ale ty si powiesz, ale żdy mi ten język ta wyklizkość. Ale ty powiesz, no tak, ale ciągle ten język jakoś sprawia mi problemy. Tak, kiedy ci chce wyskoczyć, tak zdrapnie, a przybij go na krzyż. Kiedy już chce wyskakiwać ten język, to weź, uchwyć go i przybij go do krzyża. U nas na Slovensku mamy takie przysłowie. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, że z dziurawego duba sowa wyleci. Że kiedy dąb jest dziurawy, to wtedy wyskakuje sowa. A wiecie, starczy do tego duba tak ściuchnąć. A wiecie, wystarczy do tego dęba tak trochę go popchnąć, a wyleci sowa. A sowa wyskoczy. To niekiedy aj do nas starczy tak. A czasami i do nas tak wystarczy tylko nas tak lekko dotknąć. A co wyleci z nas? A co wyskoczy z nas? No to co jest w nas? No tylko to, co jest w nas. Jeden pan farar oprawował płot. Jeden ksiądz naprawiał płot. A mały Janko sa pozerał. I mały Janek patrzył na niego. A pan farar zapyta. I ksiądz się pyta. Janiczko, uczysz się, jak trzeba płot robić, tak? Janko, ty uczysz się, tak? Jak trzeba płot naprawiać? Ale nie. A nie, nie, mówi. Czekam, kiedy si buchniecie na prst, że co powiesz? Czekam, ja czekam, kiedy uderzy się po palcu, co wtedy powiesz. No co powiemy, to co jest w nas? No co my powiemy, tylko to, co jest w nas. Kiedy si buchniesz lakieć. Kiedy rękę se zwichniesz, no co wtedy powiesz? No to co jest w ciebie? Tylko to, co jest w tobie. Zobudź się. Obudź się. Uważuj. Ty pomyśl nad tym. Skontroluj, co jest wobec w ciebie. Ty sprawdź, co jest w tobie. Skontroluj, czy twoje żywot jest na zakładzie. Sprawdź, czy twoje życie stoi na fundamencie. Czym si, a kim si pełniany? Czym albo kim jesteś napełniany? Czy jesteś pełny Ducha Świętego? Czy jesteś napełniany Duchem Świętym? Czy nie za każdym sowa wyleci? Czy nie za każdym razem ta sowa wyleci? Wiecie, ta sowa to urobi. Wiecie, ta sowa właśnie tak urobi, wylatując. A niekiedy aj nas, kiedy się tak niekto nieprzyjemnie dotknie, tak... I czasami, kiedy nas tak samo, ktoś tak dotknie się bardzo niemiło, to tak samo też tak wyskoczymy. To jest znamienie, że taki to człowiek nie ma swój zakład w Panu. To jest znakiem, że taki człowiek nie ma swojej podstawy, gruntu w Panu Jezusie. Na darmo mówi o Panu Jezusie. Na darmo on mówi o nim. Może o nią kazać. Może nawet kazania wygłaszać. Może o nią śpiewać. Może nawet śpiewać o nim. Może grać. Może grać. Może wszystko robić. Może wszystko wykonywać. A to najcięższe jest to, moi drodzy. I to najtrudniejsze jest, mój kochany, że niektórzy się nie dostaną do Królestwa Bożego. Że niektórzy po prostu nie wejdą do Królestwa Bożego. A wiecie dlaczego? A czy wiecie dlaczego? Co im będzie powiedziane tam, kiedy ich Pan Jezus nie puści dnu? Co im powiedzą tam, kiedy Pan Jezus nie wpuści ich do środka? A będą to chrześcijanie. A będą oczywiście to chrześcijanie. Do końca ci, którzy mu służyli. Nawet ci, którzy służyli mu. Do końca ci, którzy siedzieli jako tych pięć panien mezi tymi ostatnimi. To tam będą ci, którzy siedzieli tak samo czy podobnie jak tych pięć panien między ostatnim, między resztą i czekali na oblubieńca. My wszyscy czekamy na Pana Jezusa. Wszyscy czekamy na Pana Jezusa? Wierzę, że tak. Teda nie niewiadomych ludzi, to znaczy, Pan Jezus nie pusty. To znaczy nie tych nieświadomych ludzi Pan Jezus nie wpuści do środka. Prawie, że tych, którzy wiadome go czekali. Właśnie tych, którzy świadomie oczekiwali na Niego. Ale nieco tam Pan Jezus powiedział. Ale coś Pan Jezus powiedział im bardzo ważnego. Amen wam mówię, nie znam was. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Może być nieco takie, że niekto czeka Pana, a Pan go nie pozna. Czy może nam wystąpić taka sytuacja, że ktoś oczekuje Pana, ale równocześnie Pan nie zna go? Wiecie, gdzie problem? Czy wiecie, w czym tkwi problem? Że nie ma kontakt, nie ma osobne że brak Pana. Kontaktu, brak osobistej społeczności, relacji z Panem. Nie chciało samu tak głęboko kopać. Tak nie chciało mu się kopać tak głęboko. Aby samu odzwał Chrystus. Żeby odpowiedział Chrystus. Aby doszedł aż na kontakt z Nim. Żeby tak głęboko kopał, żeby kontakt z Nim mieć. Wiecie o tym, że są nie len kazatel, ale aj odbornik. Nie, wiecie, że nie jestem tylko kaznodzieją, ale także fachowcem, naprawiam samochody. A tak som raňajkoval. I tak jadłem śniadanie. A pod oknom počujem ako nejakému podnikateľovi zhaslo auto. I pod oknem słyszę, jak jakiemuś biznesmenowi po prostu silnik się wyłączył. Mal naložený príves všelijakými stavebným náradím. Miał pełny bagażnik wszystkiego stavebného náradím. Tego budowlanego, potrzeb budowlanych. A już počujem brrr. I słyszę, jak próbuje zapalić. A mówię manżelce. Ja mówię do żony. Już muszę iść, lebo mu baterka nie wytrzyma. Muszę iść, ponieważ znowu akumulator, bateria nie wytrzymała. A mówię, to nie jest twój problem. A ona mówi, to nie twój problem. Ty zjedz w pokoju śniadanie. Mamiczka, ja teraz, kiedy zjem... Ja mówię, kochana, jeżeli teraz zjem... Ta baterka już nie będzie toczyć. To ta bateria, akumulator już nie zapali po prostu. A to mi nikt tu nie zje. I tutaj nikt nie ruszy tego. Zostanie mi to. Tak są wyszedł won. A więc wyszedłem przed dom. A mówię temu panowi. I mówię do tego pana. Możemy wam pomóc. Czy mogę panu pomóc? O, że będzie bardzo rad. On mówi, o, bardzo, będę bardzo wdzięczny. Otwórcie kapoty. Niech pan otworzy... K motoru. Maskę. Zobrał som tu rozdzielowacją hlavu. Wziąłem te głowice. A hneď już na prvý pohľad som videl, že má ohorené tie kontakty. I zaraz widziałem już, že te kontakty są po prostu spalone. Hovorím, máte šmirglový papier. Ja pytam go, czy ma pan taký gruby papier? A že má. On mówi, o tak. Poszukal som tie kontakty. I ja tak wyczyściłem te kontakty. Založil som mu to späť. I na novo mu to włożyłem do środka. Hovorím, a teraz skúste. Ja mówię, a teraz niech pan wypróbuje. Na prvý krát. Za pierwszym razem zapalił. Kontakt. Nie fungują rzeczy w twoim życiu? Czy nie działają rzeczy w twoim życiu? Kontakt. Musisz głęboko kopać. Musisz kopać głęboko. Aż na ten zapach. Aż do tego fundamentu. Niech się ci odezwie Pan Jezus. Niech odezwie ci się Pan Jezus. Staci. Wystarczy. O Panie, na Twoje słowo. Wystarczy, o Panie, na Twoje słowo. Na Twoje słowo zarzucę sieci. Na Twoje słowo, Panie, przyjdę. Na Twoje słowo, Panie, przyjdę nawet tutaj do polskiego Cieszyna. Na Twoje słowo. Na Twoje słowo, Panie. A to jest ten kontakt. I to jest ten kontakt z Nim. A On kona. I On czyni. Ja wiem, że nie odejdziecie ľahostajný. Wiem, że nie odejdziecie lekko do domu. Lebo on mówi. Ponieważ on mówi do nas. Jego słowo. Jego słowo. Odhaluje te nasze skryte, najgorsze rzeczy naszego. Ono odkrywa te nasze skryte, najgłębsze rzeczy w naszym życiu. Pre jedną jedyną rzecz. Dla jednej rzeczy. Abyśmy mali z nim kontakt. Żebyśmy właśnie mieli z nim kontakt. A kiedy masz z nim kontakt. A kiedy masz z nim łączność, kontakt. Tak si poznany od niego. To wtedy on zna cię. On ci nie powie, nie znam cię. Nie powie do ciebie, ja nie znam ciebie. Ale powie, chodź. Ale powie, chodź, moje kochane dziecko. Chodź. Chodź. Lebo si głęboko kopał. Ponieważ głęboko kopałeś. Nie uspokoił si sa. Nie zadowoliłeś się ze swoim płytkim chrześcijańskim karierą. Nie uspokoił si sa tym, że co mówili ludzie, jaki jesteś dobry chrześcijanin. Nie zadowoliłeś się tym, co ludzie mówili o tobie, jak jesteś dobrym chrześcijaninem. To wszystko, wszystko to mało było dla ciebie. Głębiej szedłeś. I spotkaliśmy się. Bo ja znam cię. Jesteś moim kochanym synem. Chodź. Po dnu. Chodź do środka. Halleluja. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.